yen pancen dalani kutu kuat aku ibarat teseko uwis dadi bubur nanging tresno iki ora bakal luntur satengane aku iki pancen tresno awakmu ora ono liyane sing iso dadi penggantimu yen kanggo awakmu sing cocok ning atiku nanti atiku jerit atimu ora bakal kumu. Cintamu tetap abadi selamanya sampai akhir hayat.